Розділ 13. Щоденник лікаря С'йорда. Похорон призначили наступного дня так, щоб Люсі поховали разом із матір'ю. Я помітив, що Ван Хелзінг увесь час тримався поблизу. Можливо, причиною того було пануюче в будинку безладдя. Жодних родичів не залишилося, тому ми з Ван Хелзінгом вирішили самі переглянути всі папери, тим більше, що Артурові довелося виїхати наступного дня на похорон батька. Ван Хелзінгу захотілося неодмінно самому переглянути папери Люсі. Я боявся, що він, як іноземець, не зуміє розібратися в тому, що законно і що незаконно, і запитав його, чому він наполягає на цьому. Він відповів: «Ти забуваєш, що я такий же юрист, як і лікар. Але в цьому випадку не можна зважати тільки на те, чого вимагає закон. Тут, можливо, знайдуться й інші папери, в які ніхто не повинен бути посвячений». При цьому він вийняв зі свого гаманця записки, які були на грудях Люсі і які вона розірвала у вісні. «Якщо ти знайдеш у паперах щонебудь про стряпчого місіс Вестенер», – продовжував він, – «то запечатай усі папери і сьогодні ж напиши йому. Я ж залишуся цілу ніч вартувати тут, у кімнаті Люсі, бо хочу подивитись, що буде. Недобре, якщо хтось чужий дізнається її думки». Я продовжував свою роботу і незабаром знайшов ім'я та адресу стряпчого місіс Вестенер і написав йому. Всі папери виявилися в порядку. Там навіть точно було вказано, де ховати покійних. Тільки-но я запечатав лист, як на мій великий подив увійшов Ван Хелзінг, кажучи: «Чи не можу я тобі допомогти, Джоне? Я вільний і цілком до твоїх послуг». «Ну як, знайшов, що шукав?» – запитав я. Він відповів: «Я не шукав нічого конкретного. Я знайшов те, що сподівався. Декілька листів, нотаток і знову початий щоденник. Ось вони. Але ми про них нікому не скажемо. Завтра я побачу нашого бідолашного друга, і з його згоди скористаємося деякими із знайдених мною даних. Перш ніж піти спати, ми ще раз зайшли подивитися на Люсі. Агент Далебі все добре влаштував. Він перетворив кімнату на маленьку оранжерею. Все потопало в розкішних білих кольорах, і смерть уже не справляла відштовхуючого враження. Обличчя покійної було накрито краєм покривала. Професор підійшов і підняв його. Ми здивувалися з тієї краси, яка постала перед нашими очима. Хоча воскові свічки недостатньо освітлювали кімнату, все ж було досить світло, аби роздивитися, що вся колишня чарівність повернулася до Люсі. І смерть, замість того, щоб поруйнувати, відновила всю красу життя настільки, аж мені почало здаватися, ніби Люсі не померла, а тільки заснула. У професора був дуже суворий вигляд. Він не любив її так, як я. Цілком природно, що плакати йому було нічого. Він сказав: «Залишишся тут до мого повернення». І вийшов. Незабаром він повернувся з квітами білого чеснику, вийняв їх із ящика, що стояв досі нерозкритим, і розсипав серед інших квітів по всій кімнаті і біля ліжка. Потім зняв із шиї маленький золотий хрестик, поклав його на губи Люсі, прикрив її знову покривалом, і ми пішли. Я саме роздягався у своїй кімнаті, коли Ван Хелзінг, постукавши, увійшов і сказав: «Прошу тебе завтра, ще до вечора, принести мені кілька ножів для розтину». «Хіба треба буде проводити розтин?» – запитав я. «І так, і ні. Я хочу зробити операцію, але не таку, як ти думаєш. Я зараз розповім тобі, в чому річ, але дивися. Іншим ані слова. Я хочу відрізати їй голову і вийняти серце. Ой-ой-ой, ти лікар і такий приголомшений? Я бачив, як ти без вагань зважувався на операції, від яких відмовлялися інші хірурги. Так, звичайно, милий друже, я мусив пам'ятати, що ти її любив. Я й не забув цього. Я вирішив сам робити операцію. Тобі ж доведеться допомагати мені лише. Мені хотілося б зробити це сьогодні, але заради Артура доведеться почекати. Він звільниться лише завтра після похорону батька. І йому, напевно, захочеться ще раз на неї подивитися. Потім, після того, як її покладуть у домовину, ми прийдемо сюди, коли всі спатимуть, відгвинтимо кришку домовини і зробимо операцію. Потім покладемо все на місце, щоб ніхто, окрім нас, нічого не знав. «Але для чого це взагалі робити?» – запитав я. «Дівчина померла. Для чого марно терзати її бідне тіло? І якщо ми цим не повернемо їй життя, якщо це не дасть жодної користі ні їй, ні нам, ні науці, ні людству, то для чого ж робити це? І без того все жахливо». У відповідь на мої слова він поклав мені на плечі руки і лагідно промовив. «Шкода, Джоне, твоє серце, що обливається кров'ю. І я ще більше люблю тебе за це. Якби я міг, я б взяв увесь тягар твоєї душі. Але є речі, яких ти не знаєш, та врешті знатимеш, поза сумнівом. Радій, що поки що знаю їх тільки я, оскільки вони не дуже приємні. Джоне, дитя моє, ти мій друг уже багато років. Подумай, пригадай і скажи, чи робив я щонебудь без підстав? Можливо, я помиляюся, адже я тільки людина, але я вірю в те, що роблю. Чи не тому ти по мене прислав, коли сталося це велике горе? Адже тому, чи не так? Хіба тебе не здивувало, не обурило те, що я не дозволив Артурові поцілувати свою кохану, відштовхнувши його, незважаючи на те, що вона вмирала? Звичайно, так. А тим часом ти ж бачив, як вона мені потім дякувала своїм ласкавим поглядом, своїм слабким голосом, поцілувала мою стару, грубу руку і як мене благословляла, так? Хіба ти не чув, як я присягнувся їй виконати її прохання? Тому вона спокійно заплющила очі, так? Отже, у мене достатньо причин для всього, що я роблю. Ти протягом багатьох років вірив мені. Вірив тоді, коли кілька тижнів тому сталися дивні речі, яких ти ніяк не міг зрозуміти. Довірся мені ще ненадовго, Джоне. Якщо ти не довіряєш, то доведеться сказати тобі те, що я думаю. А це може погано кінчитися. А якщо доведеться працювати без довіри один до одного, то я відчуватиму себе самотнім. Тим часом допомога і підтримка можуть мені знадобитися. Я взяв його за руку і пообіцяв допомогти. Я, мабуть, довго і міцно спав, тому що було вже пізно, коли Ван Гелзінг розбудив мене своїм приходом. Він підійшов до мого ліжка і сказав: «Можеш не турбуватися про ножі. Ми не робитимемо цього». «Чому?» «Тому що», – відповів він, – «надто пізно або дуже рано. Поглянь», – показав він мені свій золотий хрестик. «Це було вкрадено вночі». «Як вкрадено?» – запитав я здивовано. «Раз він у тебе?» «А так. Я відібрав хрестик у негідної служниці, що обкрадала і мертвих, і живих. Вона, звичайно, буде покарана, але не мною, тому що вона не відала, що творила, і нічого не знаючи, вчинила лише крадіжку. Тепер Нам доведеться почекати». І він пішов, загадавши мені нову загадку і знову переплутавши всі мої думки. День минув сумно. Увечері прийшов стряпчий містер Маркан. Це був талановитий і самовпевнений пан. Він взяв на себе всі наші дріб'язкові турботи. Під час сніданку він розповів нам, що місіс Вестенер уже з певного часу чекала на смерть через хворобу серця, і що тому вона впорядкувала всі свої справи. Далі він повідомив, що все майно, за винятком майна батька Люсі, яке тепер через відсутність прямих спадкоємців перейде до побічної родинної лінії як рухоме, так і нерухоме, заповідане Артурові Холмвуду. Артура чекали до 5-ї години, тому ми вільно могли встигнути сходити до покійницької. Цього разу кімната цілком виправдовувала своє призначення, оскільки там тепер лежали і мати, і дочка. Бідолашний Артур. Він був неймовірно сумний. Навіть його дивна мужність, здавалося, зникла після таких важких переживань. Він, я знаю, був щиро відданий своєму батькові, і втратити батька та ще в такий час було для нього важким ударом. Зі мною він тримався, як завжди, дуже сердечно, а з Ван Хелзінгом вишукано люб'язно. Мені було важко бачити, як він страждає. Професор також помітив це і кивнув мені, щоб я повів його нагору. Я так і зробив, і залишив Артура біля дверей кімнати, оскільки відчував, що йому хотілося побути з нею наодинці. Але він взяв мене під руку, повів до кімнати і хрипло промовив: «Ти також любив її, старий друже. Вона мені все розповіла, і в неї не було кращого друга, ніж ти. Я не знаю, як мені дякувати тобі за все те, що ти зробив для неї. Навіть не можу й думати. Тут сили його зрадили». Він обійняв мене, схилив голову на плече і заплакав. «Джоне, Джоне, що мені робити? Мені здається, що весь сенс життя раптом зник, і немає заради чого більше жити». Я втішав його, скільки міг. У таких випадках чоловікам мало потрібні слова. Потиск руки, обійми, спільні тихі сльози – ось висловлення почуттів дорогих чоловікові. Я мовчки стояв і чекав, доки він оговтається і придушить свої ридання. Потім лагідно сказав йому: «Ходімо, поглянемо на неї». Ми разом підійшли до ліжка, і я підняв покривало з її обличчя. Господи, яка вона була гарна! Щогодини, здавалося, її краса розцвітала. Це якось лякало і вражало мене. Що ж до Артура, то він тремтів, як у лихоманці, і сумніви вкралися в його душу. Нарешті, після довгого мовчання, він вимовив пошепки: «Джоне, вона справді померла?» Я із сумом сказав йому, що це дійсно так, і продовжував переконувати його, оскільки було необхідно розсіяти цей жахливий сумнів. Потім я сказав, що треба попрощатися з нею, оскільки час починати приготування до похорону. Він знову повернувся до неї, взяв мертву руку і поцілував. Потім нахилився і поцілував її в лоба. Виходячи, він подивився на Люсі таким же довгим, проникливим поглядом, як він це зробив, коли увійшов. Я залишив його у вітальні і сказав Ван Гелзінгу, що Артур уже попрощався з нею. Ван Гелзінг пішов на кухню сповістити агентові, щоб він поспішив із приготуваннями. Коли Артур вийшов з кімнати, я передав Ван Гелзінгу, про що мене питав Артур, і він відповів: «Це мене нітрохи не дивує. Я щойно сам у цьому засумнівався». Ми обідали всі разом, і я помітив, що бідолашний Артур страшенно хвилювався. Ван Гелзінг весь час мовчав. Він заговорив тільки тоді, коли ми закурили сигари. «Лорде!» – почав він, але Артур перебив його. «Ні, ні, тільки не так, на Бога. В усякому разі не тепер. Пробачте мені, сер, я не хотів вас образити, але я не можу чути цей титул, моя рана ще дуже свіжа». Професор дуже лагідно відповів. «Я назвав вас так тільки тому, що вагався, як мені правильно звернутись до вас. Я не можу називати вас містер. Я полюбив вас так, мій любий хлопчику. Я полюбив вас, як Артура». Артур простягнув руку і гаряче потиснув долоню старого. «Називайте мене, як хочете», – сказав він. «Я сподіваюся, що завжди з гордістю носитиму звання вашого друга. Дозвольте сказати вам, що я не знаходжу слів, аби висловити свою подяку за все, що ви зробили для моєї бідолашної, дорогої Люсі. Якщо я був різкий або виявив незадоволення, пам'ятаєте тоді, коли ви так дивно вчинили? Прошу мені пробачити». Професор лагідно відповів йому. «Я знаю, як важко було вам тоді цілком довіритися мені. Адже щоб повірити в необхідність такої поведінки, потрібно розуміти. Здається, ви й тепер не зовсім вірите мені. Та й не можете, бо вам не дано ще зрозуміти, в чому річ. Але настане час, коли ви довіритеся цілком, і коли вам все відкриється, ви дякуватимете мені за себе, за інших і за неї, за ту, яку я присягнувся захищати». «Так, звичайно, сер», – схвильовано заговорив Артур. «Я в усьому довіряюся вам. Я знаю і вірю, що у вас благородна душа. Ви – друг Джона і були її другом. Робіть усе, що хочете». «Мені хотілося б поставити вам деякі питання». «Будь ласка». «Вам відомо, що місіс Вестенер залишила вам увесь свій спадок?» «Ні, я ніколи про це не думав». «Оскільки тепер усе належить вам, то ви можете всім розпоряджатися на свій розсуд. Мені хочеться, щоб ви дозволили мені прочитати всі папери і листи Люсі. Повірте, це не цікавість знічев'я. Будьте впевнені, що у мене є для цього дуже вагомі підстави. Ось усі папери. Я узяв їх раніше, ніж мені стало відомо, що все це ваше, для того, щоб до них не торкалися чужі руки, щоб чужі погляди не проникли в її душу. Я прибережу їх, якщо ви нічого не маєте проти. Я навіть вам не хотів би їх показувати. Я буду їх ретельно берегти. Жодне слово не пропаде, а коли настане час, я поверну їх вам. Я прошу вас майже неможливого, але ви це зробите? Адже правда заради Люсі». «Робіть усе, що хочете, лікарю. Я відчуваю, що таким чином я виконую бажання Люсі. Я не буду турбувати вас питаннями, доки не настане час». «І ви маєте рацію», – відповів професор. «Нам усім треба пережити ще немало горя. Не варто занепадати духом, не треба бути егоїстичними, нас кличе обов'язок, і все скінчиться благополучно». Цю ніч я спав на дивані в кімнаті Артура. Ван Гелсінг зовсім не лягав. Він ходив туди-сюди, неначе охороняючи будинок, і весь час стежив за кімнатою, де лежала в домовині Люсі, обсипана білими квітами часнику, запах яких змішувався в нічному повітрі з ароматом троянд і лілій. Щоденник Міни Харкер. 22 вересня. У потязі дорогою в Ексетер. Джонатан спить. Похорон був дуже простий, але урочистий. За домовиною йшли ми, слуги, кілька друзів з Ексетера, лондонський агент і один пан, заступник сера Джона Пакстона, президента Товариства Законів. Джонатан і я стояли пліч-опліч і відчували, що втратили дорогу і близьку людину. Ми поволі повернулися до міста, доїхавши автобусом до Гайд-парку. Потім пішли по Пікаділлі пішки. Джонатан тримав мене під руку, як колись. Я задивилася на дуже красиву панночку у великому круглому капелюсі, що сиділа в колясці. Як раптом Джонатан схопив мене за руку так міцно, що мені зробилося боляче, і скрикнув: «Господи!» Я переживаю постійний страх за Джонатана, оскільки весь час боюся, щоб у нього знову не повторився нервовий напад. Тому я вмить обернулася до нього і запитала, що сталося. Він був дуже блідий, очі витріщені, і він із жахом дивився на якогось високого, тонкого пана з гачкуватим носом, чорними вусиками і загостреною борідкою, який також дивився на ту гарненьку панночку, що і я. Він вдивлявся в її обличчя так пильно, що зовсім нас не помічав. І мені вдалося добре розглянути незнайомця. Вираз його обличчя не назвеш добрим. Він був суворим, жорстким і плотським. А великі білі зуби, що здавалися ще білішими від яскраво-червоного кольору губ, скидалися швидше на ікла тварин, ніж на зуби людини. Джонатан не зводив із нього очей, аж я злякалася, щоб незнайомець цього не помітив. Я боялася, що це його розлютить, оскільки виглядав він бридко і люто. Я запитала Джонатана, чому він такий схвильований. Джонатан, здається, думав, що мені відомо стільки ж, скільки і йому, тому поцікавився. «Ти знаєш, хто це?» «Ні, любий», – відповіла я. «Не знаю, хто це?» Відповідь мене вразила, оскільки він, здавалося, зовсім забув, що розмовляє зі мною, з Міною. «Це він і є!» «Бідолаха!» Джонатана, мабуть, щось дуже схвилювало. Я переконана, якби я його не підтримала, він, напевно, впав би. Він продовжував дивитися на незнайомця, не зводячи очей. З магазина вийшов якийсь пан із пакетом, передав його леді в колясці, і вони обоє негайно поїхали. Похмурий незнайомець не зводив з неї очей. Коли вона поїхала, він довго дивився їй услід, потім найняв екіпаж і вирушив за ними. Джонатан весь час не відводив очей і нарешті сказав, ніби подумки: «Мені здається, що це граф, але він неначе помолодшав». «Господи, а якщо це правда?» «О, Боже, Боже, якби я тільки знав, якби я тільки знав!» Він був такий стривожений, що я боялася розпитувати, прагнучи не нагадувати йому про це. Я злегка потягнула його за рукав, і він пішов зі мною далі. Ми трохи погуляли, потім зайшли до Грін-парку і посиділи там. Був спекотний осінній день, тому приємно відпочивалося в затінку. Джонатан довго дивився перед себе, потім очі його заплющилися, і він, схиливши голову мені на плече, заснув. Я не турбувала його, бо сон для нього кращі ліки. Хвилин за 20 потому він прокинувся і лагідно сказав: «Що це, Міно? Невже я спав? О, вибач мені таку неввічливість. Зайдімо куди-небудь випити склянку чаю». Він, як видно, абсолютно забув про того похмурого пана, так само, як і під час своєї хвороби він нічого не пам'ятав про те, що було раніше. Мені не подобається ця забудькуватість. Я не розпитуватиму його, оскільки боюся, що це завдасть йому ще більше шкоди, ніж користі. Але все-таки потрібно дізнатися, що з ним трапилося під час подорожі. Боюся, настав час розкрити той пакет і подивитися, що там написано. О, Джонатане, ти пробачиш мені, якщо я так вчиню. Я роблю це тільки для твоєї користі. Пізніше. У будь-якому разі сумно повертатися додому. Будинок спорожнілий, немає там більше нашого друга. Джонатан усе ще блідий і слабкий після нападу, хоча він і був у дуже легкій формі. А тут ще телеграма від Ван Хелзінга, щоб це могло бути? Вам, напевно, сумно буде почути, що місіс Вестенер померла 5 днів тому і що Люсі померла 3-го дня. Сьогодні ховаємо їх обох. Як багато горя в кількох словах. Бідолашна місіс Вестенер, бідолашна Люсі. Їх більше немає. І ніколи більше вони не повернуться. Бідний, бідний Артур втратив найдорожче в житті. Хай допоможе нам Господь пережити всі ці жалі. Щоденник лікаря С'юарда. 22 вересня. Все скінчилося. Артур виїхав у ринг і взяв з собою Квінсі Морріса. Ван Гелзінг відпочиває, бо йому випадає довга дорога. Сьогодні ввечері він їде до Амстердама. Каже, що завтра ввечері знову повернеться, оскільки йому хочеться дещо зробити. Тобто, що тільки він один і може зробити. Він зупинився у мене, бо, за його словами, у нього справи в Лондоні, на які доведеться витратити чимало часу. Бідолашний старий. Боюся, що робота останнім часом і його виснажила. Під час похорону було видно, як він себе стримує. Тепер ми всі розійшлися в різні сторони і надовго. Люсі лежить у своєму родинному склепі в розкішному будинку смерті. Отдалік галасливого Лондона, на окремому цвинтарі, де повітря свіже, де сонце світить над Хемстед-Хілл і де на волі ростуть дикі квіти. Отже, я можу покінчити зі своїм щоденником, і один Бог знає, чи почну я його знову. Якщо мені доведеться це зробити, або якщо я коли-небудь відкрию його, то тільки для того, щоб поділитися ним з іншими. Бо роман мій закінчився. Я знову повертаюся до своєї роботи і з сумом, втративши всяку надію, скажу Фіні. Таємниці Хемпстеда. Вестмінстерська газета від 25 вересня. В околицях Хемпстеда тепер відбувається ціла низка подій, схожих на ті, що відомі авторам «Жахів Кенсінгтона», або «Жінки-вбивці», або «Жінки в чорному». За останні дні маленькі діти почали зникати з будинків або ж не повертатися додому з ігор на гітті. Діти були настільки малі, що не могли пояснити, яка з ними траплялася пригода. Відповіді їхні були одні й ті самі, що вони були з Блуферлейді. Примітка. З англійської «Баба Яга». Вони зникали зазвичай вечорами, і двоє з них знайшлися наступного ранку. В околицях припускають, що діти підхопили фразу першої зниклої дитини, що Блуферлейді звала погуляти і скористалася з цього як прикладом. Це стає зрозумілішим, якщо врахувати, що улюблена гра дітей полягає в тому, що вони хитрістю заманюють одне одного. Один кореспондент пише, що страшенно смішно бачити цих малюків, які зображають Блуферлейді. «Наші карикатуристи, – каже він, – могли б тут повчитися і порівняти дійсність із фантазією». Наш кореспондент наївно говорить, що навіть Елен Террі не така чарівна, як ці малюки, які показують Блуферлейді. Все-таки питання це може і серйозне, оскільки у деяких малюків виявилися ранки на шиї. Ранки такі, які бувають після укусу щура або маленького собаки. Небезпечного в них нічого немає, але видно, що у цієї тварини своя певна система. Поліції наказано відшукувати дітей і собак, що заблукали в Хемстед-Гіті й околицях. Незвичайна пригода. Хемпстедський жак. Вестмінстерська газета від 25 вересня. Нам щойно повідомили, що зникла ще одна дитина. Її знайшли вранці в кущах вересу біля Шутергіла Хемстед-Гіта у найглухішій частині місцевості. У неї такі ж ранки на шиї, які раніше помічали у інших дітей. Дитина була слабка і виснажена. Коли трохи отямилася, то почала розповідати ту саму історію про те, як Блуферлейді заманила її до себе.